«Я спадзяюся, ты падаруеш мне свае апошнія кнігі», — сказаў кароль. У звароце да пісьменніка на «ты» не было нічога абразлівага, бо кароль называў на «ты» ўсіх падданых. І да ягоныя завядзёнкі даўно прывыклі, як прывыклі да традыцыйных у гэтай краіне летніх неўраджаяў і зімовыя хлюпоты. «Не, ваша вялікасць, не падарую», — адказаў пісьменнік, са салодаю дапіваючы келіх бардоскага. «Чаму?» — непарушна запытаўся кароль і даў пахолку знак напоўніць пісьменніку келіх. «Мае кнігі ўжо шмат гадоў не выходзілі», — адказаў пісьменнік, узняўшы келіх і па чарзе глянуўшы на манарха і жанчыну. На языку ў караля, напэўна, круцілася пытанне, з якога часу пісьменнікавыя рукапісы больш не ператвараюцца ў кнігі, але яго вялікасць быў надзелены дзяржаўнай мудрасцю, і таму ягоны суразмоўца пачуў іншыя словы. «Але ты ўсё адно пісьменнік». «Магчыма», — адказаў пісьменнік, — «бо я па-ранейшаму пішу». «Пішу ў стол». Тым больш задаволена падхапіў кароль, так і павінен жыць сапраўдны пісьменнік, як казалі рымляне, хабэнцуа фаталі беллі, і кнігі маюць свой лёс. Я рады, што не памыліўся, і хачу падпісаць указ пра ўзнагароджанне цябе ордэнам белай мышы. Апошнія словы кароль прамовіў урачыстым тонам і ўзняў келіх, чакаючы, што пісьменнік зробіць тое самае, але той чамусьці марудзіў. «Хачу табе канфідэцыйна прызнацца, — панізіў голас кароль, — што твае зласліўцы не драмалі. Падсунулі мне, разумееш, спіс насельніцтва, знайшлі фармальную падставу. Хацеў бы ведаць, якую, цэдзячы віно, таксама прыцішана пацікавіўся пісьменнік. Калі гэта, вядома, не таямніца. Якая таямніца? У спісе насельніцтва у нас нібыта няма ніводнага чытача». «Важкі аргумент», — прамовіў пісьменнік, і ягоны голас афарбавала глыбока прыхаваная радасць. Зрэшты, гэта магло толькі здавацца. Кароль зарагатаў, і смех гучаў цалкам шчыра. «Аргумент! Ты, пісьменнік, перад табой вечнасць! Падлі нам віна!» Кароль павярнуўся да пахолка, што непрыкметна стаяў каля вакна, ператвараючыся ў персанажа гістарычных сюжэтаў на старадаўніх шпалерах, якімі былі аздобленыя сцены. Пахолак адклеіўся ад сцяны і наблізіўся да караля, потым да ягонага госця, потым да жаравалосай, якая не брала ўдзелу ў гаворцы, але відавочна прыслухоўвалася да яе. Пісьменнік задуменна сачыў за прафесійнымі да аўтаматызму рухамі пахолка, пакуль не сустрэўся позіркам з уладальніцай дзівосных вачэй. Жанчына збянтэжана утупілася ў талерку. «А што, калі вечнасць не бясконца з часу, а ягоная адсутнасць?» Пісьменнік не адводзіў погляду ад твару і напалову адкрытых грудзей жаравалосай. «Можа, вечнасць вымираецца толькі чалавечым жыццём?» Кароль кінуў у рот масліну. «Ты варты ордэна ўжо за адны гэтыя словы. Але ж, ваша вялікасць, у спісе насамрэч няма ніводнага чытача». «Ты мяне здзіўляеш, пісьменнік. У спісе няма... Да прыкладу, няма ніводнага падданага. Дык што з гэтага вынікае?» Манарху спадабаўся такі нечаканы ход, і ён пачаў развіваць сваю думку. «Сярод жыхароў нашай краіны ёсць адзін кароль і адзін пісьменнік. У той самы час няма ніводнага падданага і ніводнага чытача. Якая выснова? А такая, што мы з табой у нечым роўныя. Ты у нечым таксама кароль, а я у нейкім сэнсе пісьменнік. Прапаную за гэта выпіць. У вас выдатнае віно», — прыўзняў келіх пісьменнік. Кароль таксама падняў свой келіх і, прымружыўшыся, паглядзеў праз яго на суразмоўцу. «Ты мусіш ведаць, што свет мяняецца ў залежнасці ад таго, якімі вачыма мы на яго глядзім. Цвярозае ўспрыманне толькі адно з магчымых. Старажытныя германцы нездарма усе важныя пастановы абмяркоўвалі двойчы. На цвярозую галаву і... ніштавата прыняўшы. Не буду пярэчыць. Адзін мой знаёмы філосаф калісьці казаў, што цвярозасць — гэта маці мешчанства, а мастацтва і навуку нарадзілі п'яная блудніца з галодным аскетам». «Выдатна сказана», — пагадзіўся кароль. «Я таксама меў знаёмага філосафа. Памятаю, мы доўга гутарылі з ім пра жыццё і смерць. Мементо море. Але не будзем пра гэта перад галоўнай стравай каралеўскага стала. Тут кароль упершыню загаварыў да жанчыны: «Дарагая, распарадзіся падаваць смажанку». Зрабалосая паднялася і прайшла па зале, пакінуўшы ручаінку пахаў вытанчанай парфумы. Гаспадыня чароўных валасоў аказалася і ўладальніцай цудоўнай постаці, в абноты якой падкрэслівала шчыгульная сукенка з зялёнага дамашку. «Я не пачуў твайго адказу», — павярнуўся кароль да пісьменніка, позірк якога яшчэ праводзіў крутыя клубы жаравалосы і яе перацягнутую залатым паскам талію балерыны. Але жанчына зноў з'явілася ў зале, і ўслед двое пахолкаў урачыста ўнеслі і паставілі на стол вялізны срэбны спот з барановай смажанкою под чарнаслівам.